أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة البقرة مدنی سورت تے ترتیب دے سورتنو کے دویم نمبر دے پس سور فاتحینا اور ترتیب دے نزول کے 87 واتیم پس سور متوففینا نازل شہر مخی سورت سرا ربط پگنو جو دے دسور بقری دسور فاتحی سرا دربت گن وجوہات تی. اول وجہ مکی سورہ فاتحہ کی ویلو الحمدللہ، مکی سورت کی ویلو الحمدللہ، سورہ بقرہ کی دا حمد وجہ ذکر کئی چی دا اللہ حمد دا اللہ ثنا منگا ولی وایو یو اجتماعیات کی داغی وجہ ذکر کئی زکوائی چیز مونگا مشران پیدا کری دی مونگے پیدا کری ہو یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللزین من قبلکم اللہ تاس میں پیدا کری ہے تاس مشران میں پیدا کری دی نزکے مونگا حمد ویو. دویم وجہ مکی سورہ فاتحہ کی ویلو رب العالمین پالن کے لئے ٹول مخلوقات دے دا عام مخلوقات رب دے سورہ بقرہ کی تخصیص کی اعبدوا ربکم ساسو ربم دے. درہم وجہ مکی سورہ فاتحہ کی ویلیو رب العالمین نپدی سورت کی بقرہ کی اتیشتم آیات کی ہوئی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَآيَاكُمْ یہ آدھے پالن کے ندے بلکہ تاسے پیدا کری ہے خالقم دے مالکم دے اور رازقم دے. سلورم ہو جا مخی صورت کے سور فاتحہ کی ویلو الرحمن الرحیم بدی صورت کے بقرہ کے درحمانیت اور رحیمیت نمونی خی آج 163 یوسل دریش پہ تکے لا اله الا هو الرحمن الرحيم نمونی دا رحمانیت و رحیمیت خی دیو جنہیں متصل لارو پینزم آجا موقع سورہ فاتحہ کی ویلو مالک یوم الدین واقدار دورہ جد جزا دے بقرہ کے نمونی دا عذاب ذکر کئی محقی ویلو مالک یوم الدین نو پدی صورت کی نمونی دا عذاب ذکر کئی کہ یواز دا آخرت مالک نہ دے دا دنیا مالکم دے شپاگم آواجا محقی صورت کی ویلو ایاک نعبدو محقی صورت کی ویلو ایاک نعبدو نو پدی صورت کی دا عبادت تشریح کئی یہ اسم آیات کے وما وجہ موقعی صورت کے دعوت توحید ذکر سے ہوا بغیر دلائل نہ دعوت توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین بغیر دلائل نہ ذکر سے ہوا نپدی صورت کے یہ اسم آیات کی پدعوہ بانی پینز دلیل عقلیہ ذکر کئی یا ایہا الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم پینز دلیل عقلیہ پدعوہ بانی ذکر کئی آتم آجا محقی صورت کے دنیغی لاری سوال سے ہو اہدنا الصراط المستقیم موقعی صورت کی دنیغی لار سوال سے ہو نبدی صورت کی داغی جواب کئی ذالک الکتاب لار بفی دا قرآن نے غلاظ آؤ دیکھ ایک شک نشت آؤ بے شک کتاب دے دا اللہ لار دا نبدی لار با نروان شا نام آو جاؤ موقعی صورت کے دنیغ لار سوال کرے ہو موقعی صورت کے دنیغ لار سوال کرے ہو نپدی صورت کے دنیغ لار تاریخ بیانی آت 185 کی اوصل پینزات یعنی کے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن دی صورت کے تاریخ بیانی دا نیغی لاری لسما و جا مکی صورت کی دمنامن علیہم بیان سے ہو مکی صورت کی دمنامن علیہم بیان سے ہو نبیدی صورت کی داغی تینز صفات بیانی دمومنانو دمنامن علیہم یو لسمہ وجہ محقی صورت کے بیان دا مغضوب علیہم سے ہو محقی صورت کے بیان دا مغضوب علیہم سے ہو نبدی صورت کے تفصیل کئی کہ اسباب دا فہم دا پوئی دای پزان بانے بن کریو ذکر بدا اللہ غضب شو ختم اللہ علا قلوبہم اللہ بے ذکر مہر لگولو چیز دی دا عمل دا وجن دی اسباب دا فهم دا پوئی پزان بن کریو دنیا کے دا فهم اسباب بن کریو آخرت کے والا عذاب دے ولہم عذاب نظیم دولہ سمہ وجہ محقی صورت کے دا زوالینو دا منافقینو بیان کرو دی صورت کے داغی تفصیل کئی محقی صورت کے دا زوالینو بیان کرو دی صورت کے داغی تفصیل کئی دیا لسم آجا محقی صورت کے ویلو ایاک نستعین خاص تان امداد وارو مخکی صورت کې ویلو ایاک نستعین خاصتان امداد غواړو. نو په دې صورت کې 45 نمبر آیات کې وایي 53 او 53 کې واستعین بالصبر والصلاة. آیت 45 کې وایي 53 کې واستعین بالصبر والصلاة او آیت نمبر 153 کے یوصل درے پانزوستم کے وئی یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اے مومنانو امداد غواړی دا اللہ نا پر صبر او پر مانز سرا. سوال لسما ہو جاؤ موقع فاتحہ کے پینزن امونو دا اللہ اللہ رب رحمان رحیم مالک. موکی صورت کی دا اللہ پینزو نمونہ ذکر کو اللہ رب رحمان رحیم مالک. بدی صورت کی پینزو زائی نخائی چی بدی بانی مال خلق کی. دی صورت کی دا مال خلق کولو مسارف خی چی بڑی پینزو زوین بانی مال خرد کئیسا. آیت نمبر 215 کے 215 میں مور پلار بانی خرد کئی, پلوان بانی خرد کئی, اعتمان بانی خرد کئی, مسکنان بانی خرد کئی, مسافر بانی خرد کئی. آیت 215 کے پینلسم آجا موقع صورت کے پینزو نمون دا اللہ ذکر کو اللہ رب رحمان رحیم مالک ہو. موقع صورت کی پینزو نمون او دا اللہ اللہ رب رحمان رحیم مالک. نپدی صورت کی بقرہ کے چسوک سود کئی نپسودی باندے پینزو دفعے لگئی. آیت نمبر 275 نا 280 پورے پینزو دفعے پہ لگئی چی دا اللہ دا پیغمبر جنگ تا تیار چا. پارسم آو جاؤ موقع صورت کے پینزو نمونہ دا اللہ ذکر کو. موقع صورت کے دا اللہ پینزو نمونہ اللہ رب رحمان رحیم مالک. نپدی صورت کے پینزو جوابو نا کئی دا غچا چسوک شرک کئی او آغی وئی مشرکان چی دا اللہ نیبان دی. آت 116 کہ وقال اتخذ اللہ ولدن دائی پینز جواب نبیا کہی چھ سبحانہ پاک تے اللہ دا شریک نہ دا اللہ شریک وی صدار نشتا. پینز جواب نبیا کہی واللہ سم آو جاؤ موقع صورت کی ویلی مالک یوم الدین واقدار دورتی دا جزا دے. نبدی صورت کے بقرہ کے پڑے کے آیت 48 اتصال اسم کے وئی دا قیامت دورہ دے دا عذاب نقوی علی گئی وَتَّقُوِ يَوْمَن وئی علی گئی دا عذاب دا قیامت نا. اتلسم آجا موقع صورت کے ویلیو غیر الموضوب علیہم چدا موضوبن علیہم دلال نموس آتے. نپدی صورت کے سورہ بقرہ کے سبب دا غضب بیانی آت 61 کے چدا اللہ نعمت بدل کرے وباءُ بغضب من اللہ دا اللہ نعمت بدل کرے و نزک دا اللہ پا غضب بانے لگیا شو آختا شو. نور لسم آوجا موقع صورت کے دا دریو ڈلو بیان کرے ہو فاتحہ کے ددریوڑل بیانو. مخی صورت کے ددریوڑل بیانو نپدی صورت کے دمولار توبی دری شرطن ذکر کئی. آت 160 کے دی صورت کے یو سلسپیت آیات کے 160 نمبر آیات کے دمولار توبی دری شرطن ذکر کئی تابو آس لہو ابینو تو بابا باسی عمل بسے کے اعلان بکئی شلم آجا موقع صورت کے پنزن منا ذکر کریو دا اللہ موقع صورت کے پنزن منا دا اللہ بری صورت کے اللہ ہوئے کہ امتحانات پدر بانی راضی آت 155 کے پنزن سی زنان آج اکر کئی بری پنزن سی زنان سرباؤں پتا سبانی امتحانات راضی یرد دشمن لوگ برازی مال بکمی گی بدن تا تکلیف رسی گی ومیو کی با مال دولت کی با کمی راضی آت 155 کے دانگی یو اشتم آجا حضرہ بتاؤ فاتحہ کے بیان اور ادرے اڈالو بقرہ کے درے انعامات ذکر کئی فاتحہ کے بیان ادرے اڈالو منون کے نمنون کے منافقان نبری صورت کے بقرہ کے درے انعامات ذکر کئی آت 157 کے شابہ سید اللہ رحمت اور ہدایت دا درے نعمتوں نے ذکر کئی دو اجتماع ہو جاؤں موقع سورہ فاتحہ کے ویلو دم سلید بیان نروس بخلق درے ڈلی تھی موقع سورت کے ویلو کلا مسئلہ بیان سی نو خلق پر درے ڈلی تھی منن کے نمنن کے منافقان نبدی صدت کے آت 161 یوسل یوس پیت کے ہوئی چچاہک پٹ کو ندری قسم لانت تے پاغی بانی لانت دا اللہ لانت دا فرشتو لانت دا خلقو کیا چہک پٹ کو نپاغی بانی دری قسم لانت وری گی دری اجتماع ہو جاؤ موقع سورہ فاتحہ کے ددروڑ البیان و اجمالن مختصر موقع سورت کے ددروڑ البیان مختصر بری سورت کے یوکم اتیم آیات کے 79 نمبر آیات کے دریزلا ہلاکت ذکر کئی ویلن ویلن دریزلا ویل ذکر کئی آج چال رات کے دن کے زان نکارن جوڑی او دنیا وربانی گٹھی نہ اللہوی حلاک دے حلاکو حلاک دے حلاک پوی سلی رسم ہو جا موقع صورت کے فاتحہ دری حصوں کے تقسیم ہوا موقع صورت دری حصوں کے تقسیم ہو سورہ بقرہ آیت 272 دو آئیم کی دری دلوئی کہ اللہ دا اللہ پلار کے حکم مال خرچ کو بیزائے نرے اللہ با اجر در کی پینشتم ہو جاؤں موقع صورت کے وایاتن ذکر شو موقع صورت فاتحہ کے وایاتن ذکر شو سب المسانی ندی صورت کے وزلا اللہ نبی علیہ السلام توئی چیدئی تانا تپوس کئی یسالونکا یسالونکا یسالونکا انزد اللہ نبی علیہ السلام نے تپوس کئی آت 189 کے یوصل یوکم نبی 215, 217, 219, 220, 222 پاکستم آجا ما کے سور فاتحہ کے پینزن منا ذکر شو لاللہ اللہ رب رحمان رحیم مالک نبدی صورت کی پینزن دلیل عقلیہ ذکر کئی پیس بات توحید ہو دی صورت کے پینزن دلیل عقلیہ پر اس بات توحید ذکر کئی او اشتم آجا مخی سورہ فاتحہ کی دخل کو تقسیم دریو ڈلو لکڑو مخی سورہ کی دخل کو تقسیم دریو ڈلو لا مخی سورہ کی تقسیم دخل کو دریو ڈلو لا گولا ربتو نے چلی کئی مخی مونگ طریقہ خولے وا کمچی زارہ کسان دی نہیں تا معلوم دا ربتو نے چلی کئی نمیانس کی وقافہ کی کر خراک آگئی کی طرف تا فاتحہ لکھئی آگس طرف تا بقرہ نوربتو نبدا سی لکھئی دا چے ٹول سوز زرم دا ٹول لکھلے نشی مختصر مختصر بلکھئی بیا رستو جکلا صفحہ کوئی نائک کے بیا تفصیل لکھئی لکا او اسلام آواز دا چی فاتحہ کے داخل کو تقسیم دریو ڈالو ترے نو فاتحہ کے دے فاولی کا صرف درے ڈالی نبی آرستو چی کل صفا کے نبی آسر تفصیل کے چی سورہ فاتحہ کے دخل کو تقسیم درے ڈال لستے ہو نو پدی صورت کے آت اٹھائیس کے درے خطابات ذکر کئی درے خطابات کئی آت اٹھائیس کے نو دی طرف تبولی کے فاتحہ کے درے ڈلے اور دی بقرہ کے بولی کے درے خطابات اور آیت اٹھائیس بوسر لکھی بیاروس تو شکلے لکھئی نی بیاروس را پورا تفصیل میں لکھئی شکلے صفحہ کوئی یا کام دیر سم آجا آتی سم آجا مخ کے فاتحہ کے ویلو الحمدللہ موقع فاتحہ کے ویلو الحمدللہ نبقرہ کے آیت 152 کی ہوئی دی صورت کے بقرہ کے آیت نمبر 152 کی ہوئی جما یاد کہی اللہ ہوئی نزب تاسیات کم فذکرونی اذکرکم تاسم آیات کہی زب تاسیات کم یا کم دیر سے موجا مکی صورت کے فاتحہ کے ویلی منوم علیہم آنانت علیہم دمناو علیہم بیانو بقرہ کے آت اکاس آت کی دا اللہ دا نعمت اللہ و جزمان نعمت مبدل کنو غزب بدر بانی راشی دی صورت کے ہوئی دا اللہ نعمت مبدل کو نو دا اللہ غضب بدر بانی راشی دیو جنا متصل راورو دا رب چنو دا سور بقرے دا فاتحے سرا اس مختصر خلاصا دا سور بقرے سور بقرہ سلور حصے دے تفصیلی خلاصا با سراو سر بیاو مختصر خلاصے دادا سورہ بقرہ سلور حصے دے اول ایسا کے سل آیتون دی اول ایسا دیکھے سل آیتون دی اصل کے آیت 97 پورے اول ایسا دا خدا 97 نا 98 لینن میں سودا سلور آیتون دی دے اول ایسا آیت 97 پورے دا خدا سلو رہتو نا دا اولی سی سرم لگی او دوے میں سرم نو کلمنگا خلاصہ کی ذکر کچھ اول ایسا آیت 97 پوری دا او کلو چی سلم آیات پوری دا سلو رہتا اولی سی سرم لگی او دوے میں سرم لگی اول ایسا کے اس بات توحید کئی اول ایسا کے اس بات توحید دوے میں ایسا دا آیت 101 ناو تر 176 پوری دوے میں ساتھ یو سلی یو آیات نا یو سل شپک او یعیم پوری پا دیکھیں اس بات تا رسالت کئی دی دوی مئیسا کے اس بات تا رسالت کئی درے مئیسا دا آت 177 نا آت 253 پوری درے مئیسا آت 177 نا آج 253 پوری پدے کے بیان دا جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کئی درے مہنسا کے بیان دا جہاد کئی سلور مہنسا آج 254 آخر پوری دے کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کئی دے کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کئی دا مختصر خلاصوا دا سورہ بقرہ سورہ بقرہ اول حصہ دیکھ اس بات توحید کئی اول حصہ دریو بابونو کی تسکیم دا اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب کے شل آیتونی دی پدی شل آیتونو کے ددریو ڈالو تفصیل کئی آد ریڈری چکمی فاتحہ کے اجمالا مختصر بیان شوی اول پینزو آیتونو کے دا مومنانو پینزو صفات یو حکم دنیاوی یو حکم اخروی تفصیلی خلاصہ با ورسری ورسری ہو کارٹول او سنگ او نبیہ یادی گینا اول ایسا کے درے بابو نے دی اول باب کے شل آیاتو نے دی شل آیاتنو کے در درے اڈالو تفصیل دے اول پینزو آیاتنو کے در مومنانو در منعمن علیہم دائی پینزو صفات یو حکم دنیاوی یو حکم اخروی ترجمہ او دا الفاظ و تشریح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم ددی حروف پمانا بانے اللہ پاک عالم دے مفسرین دے کے توجیحات کئی امانا ددی دارا جردی مانا اللہ نبی علیہ السلام تنو اقولے دا اشارہ دا دے خبر دا چی اللہ علم چاہتا نیول کرنے انسان تا آغا علم نہیں چکے نبی علیہ السلام لے انتکم علم نہ دے وکڑے نہ آتا نشتا مانا منگدہ کو دے حروف مانا بانے اللہ پاک علم دے انسان دے پا مانا نپی گی انسان چہار سمرا پوئے شی دا اللہ پوئے تنشی دے سے دے دا انسان علم دا دیر لگ دے لکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی آج 85 کی پنجاتے ہم کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا انے رکھنے سے تاسوتا علم مگر لگاؤ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا دن کو سکنا چیرا بار کے نام وما اوتی تم من العلم الا قلیلا انے رکھنے سے تاسوتا علم مگر لگاؤ لگ علم درکڑے سے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا سورہ بنی اسرائیل 85 کی انے رکھنے سے تاسو تا علم مگر لگاؤ انسان دے علم لگ دے ابن قتادہ ابن جریج جو ہاں فرمائی دا دا قرآن کریم نم تھے الف لام میم او سودی وی دا اللہ نم دے سو کوئی دا حروف مقطعات تی دا اسماؤں او دا افعالنا علی من اللہ لام دا جبرائیل لام دا اللہ نا او میم دا آلمونا علیف انا لام دا اللہ نا او میم دا آلمونا انا اللہ آلم ز اللہ ما اوزو پو ایما دا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیمت توجید آرا الف دا اللہ نا لام دا جبرائیل علیہ السلام نا او مم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ قرآن را لے گلے دے واسطہ دے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کریم کی اس پس سورتوں نے دی کیا فا الف لام میم سر شروع کی گی اس پس سورتوں نے الف لام میم سر شروع کی گی بقرہ آل عمران عنکبوت روم لقمان او الف لام میم سجدہ دا شپک سورتو ندی چی علف لامیم سر شروع کی گی ذالک الکتاب ذالکا نحات ہوئی چی پر ذالکا سر ذالکا او حازا سر اشارہ کی گی مفرد مذکر مجحت بالبصر تا پر حازا او ذالکا سر اشارہ کی گی چی او سرے پستر کو لیدے کی گی حاوت اشارہ کی گی مفرد مذکر یوی مذکر مشان بیل بسوار پستر کو لیدے کی گی نزلتا ہوں قرآن لا ٹولنے لے نازل سے اگر سورہ بقرہ نزول کی ستاس کی دوات ہے ہم قرآن لا ٹولنے لے نازل سے ذالکہ ستاواتا بیاسنگ اشارہ ہوتوا ذکر سورہ بقرہ نزول کی 87 ہو شیخ القرآن رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا مرتضی صاحب آئی ندی جواب کئی چی دا نحو قائدے دا اکثری دی کلی ندی دا نحو قائدے اکثری دی کلی ندی اصل خبر دا دا چی کل کلا پس ذالکہ و حاضر سر اشارہ کے گی معلوم شیتا چی دا متکلم دا خبری کون کی او دا مخاطب چا سر چی خبری کولیش دا متکلم او دا مخاطب ترمینزا معلوم بھی خکارینا او دوارو تا معلوم بھی لیکن نبی علیہ السلام تا دا عبدالقیس قبیلی وفد راغلے ہو او نبی علیہ السلام تے ہوئے چی منگا بغیر دا اشور حرم نا اشور حرم نا نشدات لے زکا فین بیننا و بینکا هذا الحیو من مزون زکا زمگا استاد تنمین زادا دا مزون قبیلہ دا هذا سرو تشارک کئی دا مزون قبیلہ موجود ندا فین بیننا و بینکا هذا الحیو من مزون بے شکا زمگوستا میز کے دادا مزر قبیلہ دا مزر قبیلہ اخوال تا موجود نوا خوپا میز دا متکلم آ مخاطب کی معلوم ہوا دوالو ذہن کے وا نپا حازا سرے و تا اشارہ ہو کا دارنگے مسند احمد کی روایت تے چی مڑے قبر کی کی دی نوتوے لیسی ما تقولو فی حق آزم جلیب ایسا فیکم ما تقولو فی حق آزم جلیب ایسا فیکم دری سری بارکی تصوے چی تاسو تلکلے سے آو نباز خلق ہوئی ہوئی در نبی علیہ السلام شکل ہوتا متشکل کی یعنی در نبی علیہ السلام حلیہ مبارک چیدہ ناو تا مقام خود روشی دا خبر غلط دا سنگا چی مخ کے ذکر شو چی کل کلا پہازاو ذالک سر اشارکی کی معلوم شی تا چی دا متکلم او مخاطب ترمین زا معلوم بھی دا قرآن کریم گن آیاتنا پر دی خبر بانی دلالت کئی لکا یوسو آیاتنا ہو رہی چی پا ذالکا او حازا سر اشارہ کی گی معلوم شیتا چی دا متکلم او دا مخاطب ترمینز معلوم بھی سورہ قاف شپاو گشتم سفارہ آیت نمبر 19 وَهَذَا او ذَلِكَ سَرَا کَلَا کَلَا اِشَارَ کی گی معلوم شیطا چه پمین دا متکلم او دا مخاطب کے معلوم دی سورة قاف دوٹک والقاف شپاگشتما شپارا آیت 19 وَجَاءَتْ فَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْخَوْقَ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِينَ وَجَاءَتْ فَكْرَةُ الْمَوْتِ عَرَبَشِ عَلَمَاتَ مَرْقَوْا بِالْخَوْقِ فَرِسْيَسَرَوْا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِينَ ذَلِكَ دا مرگ چنے او ذالکہ سر دی مرگ تا اشارہ کنو مرگ کم دے موجود دے نا معلوم دے فمین دا متکلم و مخاطب کی ذالکہ دا مرگ چنے ما کنت منہو تحین نیت ندین تختی دنکے مرگ نا تختی رینے سے ورپسی بیا ہوئی ونفق فی سوری ذلك يوم الوعين ونفخ في الصور وفوق ولشي فسنك ذلك يوم الوعين دور الزدواد يا دور الزد عذاب دا قیامت رس تے ذلك سری شارو دا معلومت دا موجود خونه دا ذلك يوم الوعين دور الزدواد دانگی سورة نازعات ہو آیت نمبر 26 دیسے میں چھپا رہا ہوں سورة نازعات آیت 26 وَذَلِكَ وَحَذَا سَرَا کَلَا کَلَا اشارہ کی گی جب ہمیں دا متکلم و مخاطب کے معلوم بھی سورة نازعات دیسے میں چھپا رہا ہوں آیت 26 ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا مکیوی فاغلہ اللہ نکال الاخرۃ والاولا ان فی ذلک لعبرۃ یقینا مکی عذاب ذکر کو فاغلہ اللہ قد انہوں نے فرعون لرا اللہ حذبن فرعون تراجے فاغلہ اللہ نونی ولدی فرعون لنا اللہ نکال الاخرت فعذاب داخرت والاولا آت دا دنیا فعذاب داخرت دا دنیا ان فی ذلک لعبرتان یقیناً پدی عذاب کے لعبرتان خواقا نسیت اس ذلک سر اشارہ کی ان فی ذلک یقیناً پا دیکھے پا دی عذاب کے ذالک اثر اس عذاب تا اشارہ سن عذاب کم دے خو معلوم دے پا میان دا متکلم او دا مخاطب کے ان فی ذالک یقیناً پا دی عذاب کے لا عبرتان خامقا عبرت تے عبرت ست ہوئی نصیت ہوئی لا عبرتان خامقا نصیت تے لمن یخشا دپار راچا سوکی رنگی دا اللہ نام نفر ذالک اثر ہوتا اشارہ اسوا دانگی سورہ یونس ہو یول سمجھ بارا آیت نمبر 3 سورہ یونس ہو یول سمجھ بارا درے میاد پا ذالکہ اوہذا سر اشارہ کی گی معلوم شیطا ان ربكم الله الذي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض نو اخر کیا ہوئی ذالکم الله ربكم فاعبدوه ذالکم الله مکر اللہ صفات ذکر کی نو اخر کیا ہوئی ذالکم الله توحید بھی تفریق کی ذالکم الله دی سبتنو علا تاسو اللہ ربکم رب تاسو دے وعبدوہ پس عبادتو قید دے اللہ ذالکم اللہ ربکم وعبدوہ دی صفتن والا ساسو اللہ رب ساسو نے فابدو پاس امادتو قیند دی اللہ ذالکا سرو تا اشارہ سوا نجنو ہاتو ای ذالکا و حضار سر اشارہ آشی دکی گی کیا معلوم میں اپسر گلی دیکھی گی ناٹو لیتن ہو دری خلاف تی زگر شیخ القرآن نحیم اللہ شیخ القرآن مولانا امتی سے اوائی کے کلا چی قیدے دا نحوی جی دی دا اکثری دی کولی ندی او دا آیتن دا قرآن پاغیبان دلالت کئی دارنگی سورہ یونس کے آیت نمبر 32 دو دیر سے مگو رہی آیت نمبر 32 دوادیسم فذالکم اللہ ربکم الحق فذالکم اللہ وذیبتن وانتاس اللہ ربکم الحق رب ساسنے پرنتیاو ذالک ضرورت اشارہ ہوا وذالکم اللہ ربکم الحق ذیبتن وانتاس اللہ رب ساسنے پرنتیاو تانگی سرے زمر سورہ زمر درشتہ ونشی پارا آیت نمبر 6 شپاگم سورہ زمر آیت نمبر 6 درشتہ ونشی پارا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ دلیل ذکر کی دلیل عقلی ذکر کی ناخر کوئی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دی صفت انوانا ساسو اللہ ربکم رب ساسو نے لہ الملک دی اللہ لنے سیار نے تانگی سورہ مومن سلیسہ میں سپارا آیت نمبر 62 دوش پیتا ذالکہ و حضرت سر اشارہ کی معلوم کی تھا آیت 62 سورہ مومن سلیسم سپارہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم دی صفت انوانا ساسو اللہ رب ساسو دے خالق کل شیء پینا کون کے نالیوں سینجے ذالک اثر ہوتا اشارہ شوا ذالکم اللہ ربکم دانگی بیار پسی آت 64 سلوش دیتے کی ہوئی ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ذالکم اللہ ربکم دی صفت نوالا ساسو اللہ رب ساسو نے ذالک اثر ہوتا اشارہ کی گی دانگی حامین سجدہ سورہ مومن پسے ہو رہی آیت نمبر 23 حامین سجدہ سلیسم سبارہ آیت 23 درسم وَذَالِكُمْ ذَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ عَدَا گمان ساسو دا گمان ساسو وَذَالِكُمْ عَدَا ساسو ظَنُّكُمْ گمان ساسو دے بدگمان الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ هَوَا چُگمان کوئی ساسو بِرَبِّكُمْ فَرَفْتَا سُبَانِنِ نو قرآن معلومو خوب ذالک اثر ہوتا اشارہ ہوگا ذالک الکتاب لانے بفی ہو دا قرآن چے نیسنے شک پدے کے لانے بفی ہو نیسنے شک پدے کے ذالک الکتاب دا کتاب چے دے ذالک الکتاب دا کتاب لانے بفی ہو نیتنے شک بنے کے اس مناتے کوئی شک راضی پا مرکب نسبت کے مناتے کوئی شک راضی پا مرکب نسبت کے عدل تا کتاب مفرد دے جواب ادا دے دلته نسبت تام کړي نه دي نسبت یې پوره کړي نه دي صرف وې ذالک الکتاب دا کتاب دا کتاب څه شی دی دا کتاب د چا کتاب دی دا کتاب چا را لګلې هغه نسبت یې پوره کیږي نه نسبت یې تام کړي نه دي پوره کړي نه الف لام میم سجدا یریتم عبارت دویم آیات کې نسبت تام کوي ا خبر پورا کوي دلته کې صرف دا وې دا کتاب ذالک الکتاب دا کتاب لاره بفي شک پکې نشتا شک پکې ولي نشتا سجل دې نا نسبت تام کوي نا نو الف لام میم سجدا یریتم عبارت دویم آیات کې هغه نسبت تام کوي خبر پورا کوي تنزیل الکتاب لاره بفیہن من رب العالمین نسبت تام کو پورے کو تنزیل الکتاب را تنزیل کتاب لارے بفیہن نیتن شک پنے کے پرے قرآن کے زگب کی شک نیشتا کہ من رب العالمین دتن فادر عبد مخلوقات ننے من رب العالمین دتن فادر عبد مخلوقات ننے شاک پاکی زکنیشتا ہوں کیا نارا لکلینے من رب العالمین دا طرف آدھر اب دا مخلوقاتو ننے زکب کی شک نیشتا ہوں کیا نارا لکلینے لارے بفیہن من رب العالمین دانگی سورہ یونس ہو یہ اولا سمجھ بارا اول آیات تلک آیات کتاب الحکیم تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دی حکیم دا حکیم ذات کتاب دی حکیم ذات را لگلے دی ذالک تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب دی کتابتنا حکمتنا حکیم ذات را لگلے دی دانگی رہا سینتیس سورہ یونس کی وہ دیر سمیات ہو ما کان هذا القرآن ایم ترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین لا ریب فیه نتر شمپنے کے زگب کی شکنی تاچ من رب العالمین من رب العالمین رب دا مخلوق دا طرف آدھ رب دا مخلوقاتو ندین شک پاکی زکر نیتا نانے بفیہن شک پاکی نیتا زکر پاکی نیتا چمی رب العالمین دا طرف آدھ رب دا مخلوقاتو ندین اللہ را لے گلے دین دانگی سورہ حقا یو کم دیر سمجھ بارا سورہ حقا آیت نمبر 43 اندرے سرے تم تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین رات للی کتابا لطرف دا اللہ نری من رب العالمین یہ طرف آدھر دا مخلوقات نری تنزیل من رب العالمین رات للی کتابا لطرف دا اللہ نری اللہ را لے گلے رے زگب کی شک نشتا ذالکن کتاب لارے بفی ہو دا کتاب چرے اے شک نیتنے پڑے کے شک پکے مکاو ذالکن کتاب لارے بفی ہو دا کتاب چرے نیتنے شک پڑے کے بل اس کال داؤ چی اللہ فرمائی شک پکے نشتا اور خلق پکے شک کئی شیعگان پکے شک کئی کافران پکے شک کئی اور اللہ وی شک پکے نشتا لارے بفی نیتن شک پا دیکن او خلق پا کی شک کئی دویم جواب دا دے یو جواب خدا دے سیدا محل دا شک نرے یو جواب دا دے محل دا شک نرے دا شک محل نرے شک پا کی مکوا او دویم جواب دا دے سیدا نفی دا او مانے نہی دا لا ترتابو پیه شک پاکی مکوئی نا نفیدہ او معنی نه دا شک بکی مکو لا تنتابون فیه شک بکی مکو لا تنتابون فیه شک بکی مکو شک بکی مکو مسائل راضی رحمت اللہ علیہم ذکر کئی شیخ القرآن نحیم اللہ آغا بمانا کولا شک بکی نیتا دلالا طرف ندیں لند مانا بے کولا و دار قرآن پر رنا کی بے کولا ذکر لارے بفیم رب العالمین ناغی بمانا کولا شک بکی نیتا دلالا طرف ندیں نمانا بوزدہ سکے ذالک الکتاب دا کتاب چنے لارے بفیہ شک بکی نیتا نے دلالا طرف ندیں اور ابن کثیر مانا کئی اے لا شک فیہ انہو نزل من عند اللہ لا شک فیہ انہو نزل من عند اللہ شک بکی نیتا زکا دلالا طرف ندیں اللہ را لے گلے رہیں زکا بکی شک نیتا چی اللہ را لے گلے رہیں ابن کثیر ہو اگر صرف مانا ہو کا نمانا ہی صحیح دے خوش ہے قرآن نحیم اللہ اگر بھی دا قرآن تحید راوال تحیدات نو خبرہ نورا مضبوط اشوا او زلک اکلک اشوا یقین ترالا خبرہ ذالک الکتاب لن بفیہ نیسر شک پدیکن زکا چنا اللہ کتاب دے اللہ را لے گلے دے اب یعنی سے القرآن نحیم اللہ آگا دا طریقہ دا تفسیر القرآن بالقرآن نا یوٹ کی تفسیر کئی با قرآن سرا القرآن فسر بازو بازا اگر سورة فاتحہ مگا دو دری وزا کی ہوئی او دا فاتحہ تیرا دا جس لاتو قرآن کریم دے تفصیل دے مخی تیرا سارے نمگا درس کرو کیوزا پینجسم سپارہ کی روان دے دین مخی تکم ختم سے دا مگا شروع کو سورة فاتحہ ہم نے 45 روزوں کے ویلے 45 گھنٹوں کیا کیسے تھے موجود دی ہاں تو سوک تفصیلی دیا اور عید الغواری 45 روزوں کی 45 گھنٹوں کی سورة فاتحہ ویلے سے تفصیلا کہا ٹھول قرآن داری تفصیل دے القرآن فسر بازو بازا و شیخ القرآن نحیم اللہ و فرمائل یو خبر بانی تی سڑے پوئی گی نو آغا اگدولیم سی او لندولیم سی شیخ القرآن نحیم اللہ بھئی دا قرآن خلاصہ دو منٹہ کی میرے سن یہ ٹول قرآن کریم سلو ریسے ٹول قرآن کریم دیرے دا پیدبار دفان سر سلو ریسے دے اولا حسان عام پوری درے مقام پوری درے مصبا پوری درے ماخر پوری دا لندہ خلاصہ را بیشی اگدے تفصیل کے نبیار سر تفصیل کا بیاد یو یو صورت خلاصہ چینا پاغی بانی دا سورہ انعام خلاصہ چیمگا ذکر کرتا نو پاغی یو گھنٹا لگو گیا نچی یو فن سڑیل اور دی یو خبر بانی کوئی گیا او دولیم سی او لنڈولیم سی او چی یو خبر سڑیل نو دی یو فن بانی کوئی گی نو آگا نو گدولی سی او نی لنڈولی سی بیا زالکل کتاب او دا کتاب چنے لانے بفینی سنے سنپنے کن یو سو آیاتی نا پدیو گو رہی کہ قرآن اللہ را لے گلے دا اللہ کتاب دے سورہ زمر دریسم جبارا اول آیات سورہ زمر دریسم جبارا آیت نمبر 1 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق تنزیل الکتاب من اللہ کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا طرف دا اللہ رہی کی غالب دے حکمت والا دے اللہ را لگلے قرآن غالب حکمت والا دے دانگی سورہ سواد دریتما جی بارا سورہ زمر نمخ کی صورت دے سورہ سواد دریتما جی بارا آیت 29 یوکم دیسم کتاب انزلنا الیکاو کتاب انزلنا الیکا مبارکون لیتبرو آیاتہ ولیتذکر اولوالالباب کتاب اندازی منشان کتاب انزلنا اونا لگلے منگنی قرآن لنو اللہ کانتا تاو مبانک وانتا برکت کتاب دے دا خیر نڈا کتاب دے لے دبرو آیاتی ہین دینا بارا چی سوچو کی نئی پایتو نو دنے کے ولی تذکرا قل الالباب آو دینا بارا چی پند واس لیا قل مندو دل مرا لگلے دے ولی تذکرا قل الالباب آو دینا بارا چی پند واس لیا قل مندو لی دبرو آیاتی ہین دین پارا چی سوچو فکر کی پایت نو دنے گئی سفیان سوری ہے مولا فرمائی انزل الکتاب لتدبر وجعلو لتلاو رلک لسے قرآن پارا در سوچو فکر لتدبر وجعلو لتلاو آو کر زلے دے دیں پارا در تلاو تنو قرآن تلاو تنو بولی خاص کو اور امام مقیم رحمہ اللہ فرمائی فتدبر القرآن انم تلہدا فالعلم تاتا تدبر القرآن فتدبر القرآن انم تلہدا سوچو پا قرآن کے کہہ دے تزان سواری فالعلم تاتا تدبر القرآن علم نا قرآن دا سوچ دلان دے فالعلم تاتا تدبر القرآن علم نہ قرآن دا سوچ دلان دے دے سوچ بکی کوا اللہ را لے گلے دے جائیں گے سورہ مومن صلی اللہ علیہ وسلم دے میا تنزیل الكتاب من اللہ النازل العلیم تنزیل الكتاب نا تنزنی کتاب من اللہ طرف دا اللہ رہی اللہ عزیز العلیم کی عالم دے آو عالم دے عالم دے عالم دے پویا دے اللہ را لے گلے دے قرآن اللہ را لے گلے دے بار بار ہوئی قرآن کی تنزیل کتاب راتلن دے کتاب من اللہ عزیز العلیم طرف دا اللہ رہی کی عالم دے عالم بادشاہ دے اللہ را لے گلے قرآن اللہ را لے گلے دا کتاب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اللہ را لے گلے دا کتاب دیرا ہوئیستو دا دنیا جن بری خسی قرآن سرا ظلم مضبوطی کی سرین از مرے جو رہی سورہ رعد دیا لسم سپارہ کی ہوئی آیت نمبر اٹھائیس اتیسم کے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا آمنوا کے مومنان جی وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ او مضبوط جو لگے دل زڑنا درائیں بذکر اللہ وذکر دا اللہ وکیتام دا اللہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پکیتام دا اللہ مضبوطی کی ضرورنا دا دو آیاتو نا نا تیر سہر دا ہر مانزو پسی دری زلیوے نو بلڈ پریشر دے سر کنٹرول کی رکا ضرور سے دے دا دوینی سپلائی کئی بدن تا نشکلا دا زر کمزور سی نو آغا کنٹرول کم سی نو بلڈ پریشر دا وینی آغا پریشر چیرے آغا دباؤ آغا زیاد سیا کنٹرول دینی سی کولے زری نی مضبوط نو چی دا ہر فرض مانزو پسی دری زلیوی دا دعا یا تنا اللذین آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذکر اللہ آکسان چی مومنانی وتطمئن قلوبهم من ذکر الله اولا کے دل مضبوط شو زرنا درے پا کتاب دا اللہ اللہ بذکر اللہ خبردار پا کتاب دا اللہ تطمئن قلوب مضبوطی کی زرنا الذین حاکسان آمنوا چی مومنان وعملوا صالحات عمل کروین نیکا تو بالا اومو خوش کمری دا دی دا پاراو و حسن ما آو او خو انجام دے بہتر انجام دے دا دعای اتونا هر فرض مل پسی چی دریز علیوے نو بلڈ پریشر دے سر کنٹرول کی گی ڈاکٹران خود دوائی نور کئی بکے نشری دیا ہوئی خوب بکے آرام بکے دا دعای اتونا ویا هر فرض مل پسی دا دا بلڈ پریشر علاج دے تکا زر کنٹرول نبار چی زر کمزور چی دے سر زر مضبوط چی قرآن سر زر مضبوط چی علا بنکم اللہ تطمئن قلوب خبردار پا کتاب داللہ مضبوط چی زر نام دیو جن نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی قرآن مگا تا ترہ لے کے لے دے ساپا زر باندی سورہ بقرہ آیت 97 ونوی کیوں گو رہی نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ سورہ بقرہ اور اسی پارہ آیت 97 ونبی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ قُلْ وَيَعْتَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ سوکی دشمن تا جبرائیل علیہ السلام نو داغر دشمنی وجه سر فلا وجه لیاداوتی سو دشمنی ایس وجه نیستا دا قرآن بوجه دشمنی کئی نو فا انہو نزلہو علا قلمکا بیزن اللہ یقینا جبرائیل علیہ السلام روڑے قرآن لراؤ علا قلمکا سفز بنی یا یقینا اللہ نزل کرے دے قرآن لراؤ رالے گلے دے قرآن درا لا قلب کا سافر بنی بجزن اللہ حکم دا اللہ لیکن پدے بانے وطا آزر مضبوطی پدے قرآن باندے سور فرقان کی دیکھا لکا آخران اعتراض کئی پا نبی علیہ السلام نو لسمج بارہ سور فرقان آتا بتیسا دو دیسم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا وقال الذين كفروا اولوا کسانو چی کافرانو لولا نزل علیہ القرآن ولنرازی پری پیغمبر بانی قرآن جملة واحدا تول پیا زلبانی کازالے کو ہم دارنگی لگ لگ رہلی گمگنی قرآن لارا سر پارا لینو سر دے تبیہی پو آدھا کاؤ دیر پارا چی مضبوط کمگا پری قرآن باندے پو آدھا کاؤ زلستاؤ دنی دیل اسلام زلالہ پو قرآن مضبوط کلیاؤ لینو سر دے تبیہی پو آدھا کاؤ دیر پارا چی مضبوط کمگا پری قرآن باندے نبیل اسلام صلو آپ قرآن اللہ مضبوط کرو دائیں گی سورے بنی اسرائیل کے ہوتا ہوئی آیت نمبر 74 سلور آئین کے کستاز رمگا نئے مضبوط کرے تاو ہم اعلان کرے بنی اسرائیل آیت 74 سلور آئین وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ولولا ان ثبتنا کا او کجن نے مضبوط کرے منگا تالا رو لقن کے تتن کنو تاکی سرانی دیوی تا چیتا میں لان کرے دیتا شہن قلیلا لول نے کمگا ساز لنے مضبوط کرے پا قرآن مانی نتابا میں لان کرے دیتا حضرت نبی علیہ السلام پا قرآن اللہ مضبوط کو لینو سام پیتا بھی فوہاد آکاو دیر پارا چی مضبوط کمگاو پا دیر قرآن باننے فوہاد آکاو زلستام زل مضبوطی کی پا قرآن دانگی سورہ نحل سوال لسمجی پارا یو سل بے میاد کی ہوئی 102 قل نزلہو روح القدس من ربک بالحق لثبت الذین آمنوا وعدوا بشرا للمسلمين قل آيات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزلوا روڑنے قرآن لراؤ روح القدس پاک فرشتے جبرائیل علیہ السلام من رب کا درمتانا بالحق فحق سرا بالحق لإظهار الحق لفارة سرگندل دا حق لثبت الذين آمنوا دیر پارا چه مضبوط کیا کسان آمنوا چه مؤمنان دی وعدا و بشرا للمسلمين آهدت و زیرده دپارا دا مسلمانانو آهدت و زیرده دپارا دا مسلمانانو نو قرآن بانے زلو مضبوطی گی زلو مضبوطی اللہ پا قرآن بانے لینو سابی طبیعی فو آدھاکاو دیر پارا چه مضبوط کمگاو پا دی قرآن بانے زلستاو زلو مضبوطی گی پا قرآن بانے دانگی سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 27 ویسلم کی وی یو ثابت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت بالحیات الدنیا و بالآخرة یو ثابت اللہ الذین مضبوط اللہ کسان آمنوا کے مومنان بالقول ثابت پینا مضبوط بانی وینا مضبوطا وینا توحید بالقول ثابت پینا مضبوط بانی وینا توحید بانی فیل حیات دنیا بجند دنیا کے وفیل آخرہ او پاخرت کے عجر دے پاخرت کے دنیا کے ذر مضبوطی ہی پا قرآن ماننے آخرت کے عجر ورکی اللہ اللہ ذر مضبوطی ہی پا قرآن قرآن ذر جل تعلق تو نو فرشتے بارتا دعاگان وارد عرص فرشتے سورہ مومن ہو صلی اللہ علیہ وسلم اجباروں گو رہی دا قرآن طالبان چی دا قرآن حق ادا کئی آغیلا دا عرض فرشتے دو آگا نگواری صلی اللہ علیہ وسلم اجبارا سورہ مومن ومیاد اللذین یعملون الارس ومن حولو یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم الذین فرشتے یحملون العرش کتاب داری دارش هو من حولهم سوک کی گرتا پھر ذری عرش نہیں یسبحون بحمد ربهم پاکی بیان سرد سنا درم درئی ویؤمنون بی ایمان نوڑی بلی قرآن ماننی ویستغفرون للذین آمنوا آبخنا غاری آکسانو تا چه مومنانی عرض فرشتی وی ربنا ایرمازم نوسیتا کل شید رحمتا رسیدنی تحریو شیطا پیت باد علما و علما پیت باد رحمت و دا علما فاغفرن بخنو کلی للذین آکسانو تا تابو چی تو بیو کلاو تا به یوټوب کی تعالی رجوع کړی راګرځي وتبو سبیل کا اور انی سفلار باندې دال لا سجه ده وها ځان سره تر به کا مستقیم دا قران دا درنتا د نیو سریا نام کې 126 او 153 کې وای وان ځان سره تی مستقیم فتبو هو او یقینا دا قران دا زما د نیو دی بسیران شید و تغاون سبیلکا اران نیسا پنا باننی تا قرآن بسیران دی وکی مازا من جحیم آبت کی دیلنان آزاب دا جہنم نا ندار فرشتی والا دو آگا نواری او چی قرآن تا رشا کا جدی حق نیادانو کو نسوریتو آن آیت 124 کی ہوئی دنیا جن بری تنگی ومن آرازان ذکری فإن لهم عيشة ضنكا ونعشر يوم القيامة أعمى قال رب لما أنشأتني أعمى وقد كنت بصيرا ومن أعرض عن ذكري وشاتم قال زمان كتابنا فإن لهم عيشة ضنكا يقينا ببات لنا جن تنگا ونعشر يوم القيامة أعمى او جمع بکو پوٹاو کمنا دلاراو ورداو قیامت رنداو اللہ تبو ایداروں کالا او ایداروں رب لی ما شر تنیوان باز زماوال پورتا کتا ما لردنو وقل کنت بسویر او پتا کیسرا عمر زلی دنکے اللہ پا جواب اور کی قالا اموی اللہ کزالکم دارنگی اتت کا آیاتنو راغلیو تا تایاتن زمگاو فنسیتا ہاو نتائر کری وغیل راو تا پریخ وغیل راو وکزالک اليوم تنساو اوم دارنگی ننرد پریخو دلے سیتا نو قرآن سر چیلی تعلق تو ضرب دی مضبوطی علا بیرکن اللہ تطمئن قلوب قرآن سر چیلی تعلقی دی دنیا جن بری خیف پری سیور تا دو آگانی واری اور نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرین یقینا اللہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما یقینا اللہ جدی پر قران باندې قوم نا ويذو به اخرین اور ذلیل کئی پر قران باندې قوم نا قرآن سرا عقیدہ مضبوطی گی دے سرا عمل سمے گی قرآن سرا معاشرت سمے گی دے سرا شرکیات ختمی گی دے سرا بدعات ختمی گی دے سرا رناگان راضی وانزلنا الیکم نورا مبینا سورہ نساء 374 کی ہوئی وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلمگا تا ستا رناخ کارا الحمدللہ پر اکلی کی دا قرآن درس کی گی 46 سالو سو شرکیات و درگاہوں نے ختم سوا آڑے ختم سے ذہنوں نے صفا سو خواہ کے کلے برے پبو کے دا پبو یو لاس آبادی دا او پسون ملیان جی پکی او دا قرآن درس پکی نیستا دا شرک آڑا آغا نیسی ختمی دے انٹرنیشن بین الاقوامی دا شرک آڑا دا دنیا خلق راضی دا لرے لرنا او ایسے بابا دا بادو جی موار دے دا اللہ صفات مخلوق لور کولے کی گی او پا پبو کے پسون ملیان دی او یو درگاہ دا شیخ بابا ہو نو دے تیرشوی دل لگا ترقی پکے ہو سوا پا شرک کے پا کازان چینا درگاہ ران کرے رہے سنگا جی نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آغای لے گلے ہو اور جی جلتا پوخ کا بروی نہیں نو دا رانوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آئے لے گلے ہو دانگی زل خلیصہ و درگاہ ہو اور نبی علیہ السلام جریر ابن عبداللہ بجلی لے گئے لے ہو آہ درگاہ وران کرے ہو اور شیرال نبی علیہ السلام و تا دعاوں کا شیعہ درگاہ وران کو اور نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے گئے لے ہو جی چاہتا اچت قبر وینی پوخ قبر وران کا چاہتا جی اچت قبر وینی وران کا نبکار خدا دے دا درگاہ وران کرے وے کمچی سنت طریقہ صحیح طریقہ قبر اسے پریخے وے چھے وران کرے وے ناوے سرے بل درگاہ ہم جو کو نو پبو کے پسون ملیان دی خدا غی پا پبو کے دا قرآن درس نشتا شیر ختمی جی دا قرآن درس سر بیان سر زکا اللہ را لگلے دیر پارا قرآن دے زبانی خبر بانے شیر نہ ختمی جی قرآن اللہ دے پارا لے گلے ولی عالم انما هو الہ واحد سورہ ابراہیم کی آیت کی ہوئی نو الحمدللہ دے سر زلم مضبوطی قرآن سرا دے سرا عقیدہ مضبوطی گی دے سر کلی کے رنا راضی توحید شرکیاں تو تیرے ختمی گی بدعا تو تیرے ختمی گی دے سر خوشحالی راضی دے سر انعامات راضی دے سر اکرامات راضی اللہ خوشحالی کی پتے باندھے ذالک الکتاب دا کتاب سے دے لارے بھبی ہو نیتنے شک پر دیکھیں خود للمتقین ہدایت تیر پارا دموتا کیانو ہدایت تیر پارا دموتا کیانو پدی مانا بانے تیراز رات دو چی کافران مشرکان خوم پدی بانے ہدایت حاصل کرو ابتدا کے خطول شرکیاتو آبیا ایمان خلق روڑو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلہ جی نبی علیہ السلام پا شہادت پسی انعام ہوتے ہو ناظر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلو خان انعام کافران مقرر کرے سی شاہ نبی علیہ السلام شہید کو ناوت اب سلو خان انعام طور کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم تو رہی سیوا و چه کلی قرآن آره چاو تاوی خور تریور چا آئی کلمه ویلی دا مسلمان شوی دا چیال تلارو قرآن دا غیر خلین آره دو نو ایمان روڑو نو ایمان خو پی بانی کافران و مشرکانو دول روڑو ابتدا کی شرکولو کفرکولو بی ایمان روڑو عادل تاوی ہو دل المنتقین ہدایت پارا دا متقیانو اصل کی مخی سورے فاتحہ کی منگا تفصیل کرے اصول کی کہ ہدایت ہو قرآن کی بگنو مانو راضی پا اصل سو مانو سرا قرآن کہ ہدایت لفظ استعمالی کی ہدایت عامہ پماند توفیق پماند اکلاقوالی دا پگنو مانو سر راضی ہدایت ہو هدل للمنتقین ہدایت پارا دا منتقیانو آ اصول کی منگلو انہی نشاندہی کڑی وا و آتل اسمانی چی قرآن کی پا آتل اسمانو ہدایت راضی الگ جان سرولی کی آولا مانا دا ہدایت نیغلارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر پانچ پینزم کے اولائک اعلی حدن من ربیم ہدایت کو مانا دا نیغلاری اولائک اعلی حدن من ربیم دا کسان دا پنی غلار بانی میرا بیم درم دو دینا اتل اسمانی ولی کئی لائے تفصیل ہو ودل المنتقین اولائی کالا ہدا میرا بیم تو چیتے لکل نکے نو دا بتا تیادی کم کسان لکل کو لے تھی آوئی لکل نکے بیا بدر کنکی نی رسو آج بھی تولینا سی اولائی کالا ہدا میرا بیم دا کسان دینی پیدایت باننی دربد دینا پا درس کی راسی خبر راضی چاہا لکل فکاری جت راسی بھی تولے ناسی لکل نکے نتا تا بسی آجی چی لکل کولے نسی تکتا خو مجبوری بھی اور چی کولے سی ناغسر با کافی او کلم او پن با سرائی لکل بکئی اولائی کالا ہو دا میرا بیم دا کسان دینی پنی غلار باننی اول مانا رہی ریتنی غلار دیو مانا دا ہدایت اسلام سورہ حج آیت 27 کو رہی ہدایت پا مانا دا اسلام سورہ حج آیت اللہ سمجھ جی پارا آیت نمبر 28 آیت اسم ہدایت پا مانا دا اسلام ہدایت ہو پمانا دا اسلام اٹائیس نا اٹھاس پیتا دا دو چیو شان لکھ رہی طرح پکی غلطی سورہ حج آیت اٹھاس اٹھاس پیتا بعض کی ستاس آٹھتے اور بعض کی اٹھاس آٹھتے اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئے اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ہدایت پا مانا دا اسلام یقین انتا پا اسلام باننی او دا اسلام ہدایت تینی غام اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقین انتا پا ہدایت باننی نیغا دا اسلام چیدی دا ہدایت چیدا نیغا لازا دانگی سورہ بقرہ آیت 120 ہدایت پا مانا دا اسلام سورہ بقرہ آیت 120 یو سلو شلم ہدایت پا مانا دا اسلام ولن ترزان کل یہود ولن نسوارا حتان ترتب ملنتا ہمو قل انہو داللہ ہوا الہدام قل قویات اے پیامبل صلاة والسلام انہو داللہ بیشک دین داللہ اسلام داللہ ہوا الہدام امداد ہدایتا اسلام دا اللہ داد ہدایتا اور ہدایتا قرآن نممو کتاب داللہ داد ہدایتا دانگی درے امانہ دا ہدایت ہدایت پا امانہ دا ایمان سورہ مریم آیت 76 سوره مریم سپارسمه زیبارا آیت کیتر هدایت بمانا دیکھ ایمان وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدْعُوا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَوْزِيَتِ اللَّهُ هَا كَسَانَ هَا كَسَانَ تَا اِتَدْعُوا چِ تَلَبْ دَئِدَئِ چَئِ هُدًى ایمَانَ ایمان آئے زیادی گی مضبطی گی پختانوئی دے ایمان پا تبریو لگی هدایت پمانا دا ایمان ویزید اللہ اللذین تدو خودا عوضیت اللہ کسان را چی طلب دے دے کئی خودا ایمانا ایمان دے سر مضبوطی گی سالورما هدایت پمانا دا دعوت ورکون کے داعی سورہ شورا پینشتم سپارا آیت نمبر باون دو پانزوستم هدایت او پمانا د دای دعوت ورکونکی آیت نمبر 52 سوره شورا پینې سمجه پاره وکړه ځاله کاو هینا الیکاو روح من امرنا ما كنت تذی من کتابون الایمان ولکن جعلناه نورانا ولکن نګزلم غنی قران لرو نورانا دعوت به نوران هدایتا نوران دعوت ورکون کے من شاو چارچی خوانگسی زمگا من عبادنا دبنگانو زمنا نوران دائی دا قرآن دامو دعوت گرزو لے رہے پر یہ قرآن باندی دعوت ورکا خلقو تا دی قرآن دعوت ورکا په دې قران دعوت ورکا د دې قران دعوت ورکا او په قران دعوت ورکا او د دې معنی تایید بیا سوره یوسف کې نبی اسلام تعالی فرمایي آیت 108 کې قل هذه سبیلی ادو ال الله قل هذه سبیلی ويا زراغارما هو دا قران لا زمانا ادو ال الله زرا بلما خلنګ کتاب دا الله تام اور سورہ شورا کی پین لسم آیات کی ہوئی فَلِذَلِكَ فَدُو دے قرآن تا خلق رو گوارا دا قرآن دعوت ورکا فَلِذَلِكَ فَدُو اور نو آیت باون کی ہوئی وَلَاكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا لیکن اگر ظلم گرے قرآن لڑا نوران دعوت ورکا ان کے دعوتا فدی دعوت ورکا اور دی کتاب لدعوت ورکا دانگی سوری را دو وم آیا تو دیار لسمجی بارا سوری را دو آیت نمبر 7 دعوت ورکون کے بیان کون کے انما انتا منذرن ولکل قوم انحان دو ولکل قوم انحان او دا پارا دار یا قوم دعوت ورکون کے بیان کون کے ولکل قوم انحان دو او دا پارادار یا قوم او دعوت ورکونگی دارنگی پینزم او ہدایت پا مانا دا معرفت او ہدایت پا مانا دا معرفت سورِ نحل سوال لسم سپارا سورِ نحل سوال لسم سپارا سپارا سمیات نحل آیت نمبر 16 سپارا سم سوال لکھ میں سپارا ہدایت و معنی معرفت وعلامات وبالنجم هم یهتدون وبالنجم فسور بانی یا هم یهتدون دی لار ممی معرفت گئی لار ممی ہدایت و معنی معرفت وبالنجم هم یهتدون فسور بانی لار ممی دی ومانا دا معرفتو شپاگو میں ہدایتو ومانا دا ارسال الرسول چا اللہ پیغمبران را لگی لینی قومنو تا ومانا دا ارسال الرسول بقرہ آیت 38 سورہ بقرہ آیت نمبر 38 ومانا دا ارسال الرسول قلنا بیتو منا جمیعا فاما یاتینکم منی هدا ومن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون قلنا بیتو ویلنکو شئی منا دی جنتنا جمیعا تول فاما یاتینکم منی پس کچر راشی تاس ہوتا دا طرف زمانہ ہوتا ہدایتا پیغمبر ومن تبع هدایا وچاچی تابداریوں کا زمانہ پیغمبر ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبی سیرا پدی بارنی اور نبی غنجن شین ہدایت کو مانا دا ارسال الرسول پیغمبران رو لے گلو دارنگی پدی بارنی سورے تو ہاں یو بلایتی 127 یو سل دریسم دارنگی وہ مہا ہدایت کو مانا دا رشد و اصلاح ہدایت کو مانا دا رشد و اصلاح سورہ قصص ہو شلم سپارا آیت نمبر 22 سورہ قصص ہو شلم سپارا آیت نمبر 22 دویسم ہدایت کو مانا دا رشد و اصلاح ولما تجا تلقا مدینا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما تجا ہر گلا چ مخلو موسی علیہ السلام تلقا مدینا و طرف دا مدین خان قال او موسی علیہ السلام عسى ربي زنے جنام زما ایا دینی لارب سمکی ماتاو اسلابوں کی زمان سوا السبیل سم لارے دام وہ مانا دا اسلاح دائیں ہم دی صورت کی آج 33 ودے سے وقال موسیٰ ربی آلم بمن جاء بالہدام وقال موسیٰ علیہ السلام ربی آلم رب زمان کو پوئنے بمن پاچا بانے جا ابل ہدا کرا سیکڑی پیس لابانی مینو ہندی نہ طرف دا اللہ نام اور دی صورت کی آیت 43 درے سرے تم پمانا دا اصلاح ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولى بصائر للناس وہدا بصائر للناس دلائل دی عبرت للناس پر خلق وہدان او ہدایت اسلام او رجو اسلام اندان کی دیو کوسی پن جو سمے تو پوری عمدی سورہ قصص کی او ہدایت پرمانا ضرور تو اسلام و من ظلم ممن تما ها بغیر یود من اللہ او من ظلم سو تنیر گمراہ ممن جن اتما ها کتاب داری کڑی نہ کو خواہش بغیر یود من اللہ بین اسلام بغیر دا طرف دا اللہ نام بغیر دم من اللہ دانگی دیا اور پسی آت چپن گریم دی سورے قصص کے ہدایت پرمانا دا رسد اسلام اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اِنَّكَ لَا تَعْدِي يَقِنًا اِسْلَامَ نَشِكُولَيْنَ من احببتا چالا چیتا خوغشی ولیکن اللہ یادی مئیشا ولیکن اللہ اصلاح کئی چالا چی خوغشی چاکی چینا بطی وہو آلم بالمعتدین او دا اللہ خفن پلار مندن کمانی کی چاکی انا بطی اللہ تا پتہ دا دارنگی بھی آج 85 اگرین دوسرے قصص کی پینزات یہم ہدایت پمانا دا رسد و اصلاح آج 85 من پاچا بانی جا ابل ہودا چرا تیکڑی پا اطلاع بانی ومن ہو بی ظلال مبین اپوئے پاچا بانی چیزو گمراہ کرنے اخکارا دارنگی اتما ہدایت کو مانا دا سنت سنت دا نبی علیہ السلام ہدایت کو مانا سنت سورہ بقرہ آیت 159 یوسلو یو شپیتا سورہ بقرہ آت 159 ہدایت پمانا د سنت د نبی علیہ السلام ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى مما دما بينناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ان الذين بشكها كسان يكتمون جبريدي ما انزلنا تلالك من البينات دواجه دليلنا قران والهدى او سنت پیغمبر علیہ السلام بینات قرآن ہدا سنت نبی علیہ السلام فرمائے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ طریقہ نبی علیہ السلام دام دانگی نحم ہدایت پمانا دا قرآن ہدایت دار قرآن نم دے ہدایت پا مانا دا قرآن سور جن یو کم دیر سمن سپارا آیت نمبر 13 دیار لسم سور جن یو کم دیر سمن سپارا آیت 13 وانا سمعنا وانا لما سمعنا الہدا آمنا بے پیریان چکر قرآن ہو ری رسول جن اول آیات کی ہوئی قل اوہی الیا انہو سوان فرم من الجن وقالو انہا سمعنا قرآن ناجابان اوہی دی یقنان وانے دلنگا قرآن یعجیب کتاب دے انہا سمعنا قرآن ناجابان او بیاوی پیریان بیا اللہ سمعیت کی ہوئی انہا لما سمعنا الہدا او یقنانگا کلا چوارے دلنگا قرآن آمنا بے ایمان ارنگا پر قرآن ماننے اولو تو قرآن ہوئی انا سمعنا قرآن ناجابا اب یاو تہدے تو ہوا انا لما سمعنا الہدا او یقینا کلا چوارے دلوں گا قرآن آمنا بے ایمان ارنگا پر قرآن ماننے ہدایت پر مانا رہا قرآن دارنگی ہدایت پر مانا رہا تورات سورہ بنی اسرائیل پر اللہ سمجھ پا رہا دوی میت ہدایت پمانا دا تورات پین لسم اجبارا سورہ بنی اسرائیل دوی میت وآتینا موسیٰ الکتابا وجعلناہ ہدل بنی اسرائیل وآتینا موسیٰ الکتابا آکرم موسیٰ علیہ السلام تا کتابا تورات وجعلنا هدانا او گن ظلم گنی تورات لنا هدان هدایتا هدایتا پمانا توراتا دارنگی هدایت پمانا تورات جان سر آیاتی نولی که یو دوا حمی مومن آیت 53 هدایت پمانا تورات حمی مومن 53 دوستم علف لامین سجدہ آیت نمبر 23 دریسم ہدایت پمانا تورات یولسم ہدایت پمانا دا توفیق ہدایت پمانا دا توفیق سورہ بقرہ آیت 142 یوسل دو سلیتم ہدایت پمانا دا توفیق دیو ٹکی کل گن مانی بھی چاٹھو لے مانی ندر دی بیا قرآن پمانا نہ پوئے گے بیا بار دیکھ یو مانا کے ہدایت پمانا د توفیق ہدایت پمانا د توفیق آیت 142 د دویم سپاری ڈمبے آیات اور د سورہ بقرہ 142 ہے یقولون سفہاء من الناس ما والله عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سيقولون سفهاء ذلك وإبا بوقفا من الناس لخلقنا ما واللهم سجوان بيلنا عن قبلتهم الذين قبل دريهاغنا كانوا عليها يودي فديبان من قل لله المشرق ويخاص لنا مشرق دے والمغرب مغرب دے یا دی توفیق ورکی دمنلو من یشاو چالنے چی خوغشی چاکی چینا بطوی الان سرات مستقیم لارے برابر دام یا دی من یشاو توفیق ورکی چالنے چی خوغشی دمنلو الان سرات مستقیم لارے برابر دام چاکی چینا بطوی اللہ علی توفیق ورکی ہدایت پمانا توفیق گانا یاسی نم گرارو لیو یوسو دان سرو لیو کئی ہدایت پمانا توفیق سورہ کاف آیت نمبر 13 کاف 13 محمد 17 ہدایت پمانا توفیق سورہ محمد 17 یونس 9 نہم ہدایت پمانا توفیق یونس 9 توبہ 37 ہدایت پمانا توفیق بقرہ 272 ہدایت پمانا توفیق آل عمران 36 پک اتیم ہدایت پمانا توفیق دولسم ہدایت پمانا دلیل سورہ بقرہ آیت 258 ہدایت پمانا دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 258 258 الم تر الذي حاج ابراهيم في نبي ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت ده نمرود اور ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کے اندال فضل راجی قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبعت الذی کفر نو حیران کرے سو الاکش کافر واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کہیں دلیل قوم نہ کافران تاں ہدایت مانا دلیل واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی دلیل قوم دا کافرانو تاں ہدایت مانا دلیل واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی دلیل قوم دا کافرانو تاں دارنگی دیار لسم ہدایت مانا توحید قصص آیت 57 سلم سپارا سورہ قصص آیت نمبر 57 ہدایت پمانا توحید وقالو ان تبع الہدا ما کا نتخطف من ارضنا وقالو اویل بسی ان تبع الہدا کمگا تابداری کن قرآن دا توحید ما کا تاثر نبی علیہ السلام تبی کمگا تابداری کن تاثر خدا دا توحید دا توحید آم سلام گا تاثر منو نو تا خطو اپنا ازنا نو او تا قلی شمگا نظم کی زمنا دا ملک زمنا ہدایت کمانا توحید سوال لسما ہدایت کمانا دا تللو د طریقې د لارې سورې زخرف په نیسمه سی بارا آیت نمبر 22 دویتم هدایت په معنا د تللو په معنا د طریقې په معنا د لارې آیت نمبر 22 سورې زخرف په نیسمه سی بارا بل قالو ان وجدنا آباءنا على امتين وانا على اثار منتدون بل قالوا ملك البني انا وجدنا يكننا منتلي اباءنا لرنزم مشرنزم على امتين ويودين باني ويوتريك باني وانا بيجكم على اثار وطريقو دني بسي مهتدون روانیوں دائی پا طریقہ بانے روانیوں پین لسن ہدایت پمانا دا سمولو دا درستولو هدایت په معنا د سمولو سوره یوسف آیت نمبر 52 بیا لسمه شپارا سوره یوسف آیت 52 25 هدایت په معنا د سمولو ذالک الیعلم انی لم اقنو بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین د زلیخی قول نقل کئی ذالک انا بیان دیر پارا دے لیعلم آدیر پارا چی پوشی انی لم اقنو زلیخوی کی یقینن ما ما خیانت نرے کرے بالغیب اور دا غیب کے دو دا خاون زمان پودا ایب کی دو تخاون زمان وان اللہ او بیشک اللہ پانکو لا یادی کن الخائنین نا درسی نا سمی نا کامیابی چل دا خیانت گروم وان اللہ لا یادی کن الخائنین دا سمولو دا درسولو زلیخی غلط تدویر کرو نا اللہ کامیاب نکا وان الله لا يهدي كيد الخائنين ايقنا ان الله نسمي ندرسي چلنا خيانت کرو نہ کامیابی چلنا خيانت کرو دانگ اس پارسم ہدایت کو معنی دا الہام زڑ کے اچول سورہ طہ اس پارسم جی بارہ آیت نمبر 50 ہدایت عامہ چ ہوتوئی زڑ کے اچول هدایت پمانا دا الہام درکی اچول قال ربنا الذي آتا کل شئن خلقو ثم هدام قال و موسیٰ علیہ السلام ربنا الذي رزم نحاز آتے آتا کل شئن خلقو چور کریانی اوچیتا پیدا وقت دا ثم هدام بیالا چل خود لے دا گزرانا ذلکی وطا چولی دی الہان وطا کنے دی ہر چاہتا دا ہدایت عامہ دیتا ہوئی سمہ دا بیاوطا ذلکی چولی دی الہان وطا کنے دی ہدایت عامہ یاوطا کنے دی چلے وطا کنے دا گزرانا ہدایت عامہ ذلکی چول شپارا سم واللہ سم ہدایت پمانا دا بیان علیف لامیم سجدہ یہ اسم سپارا آیت نمبر 24 علیف لامیم سجدہ یعنی سمجھ بارا آیت 24 ہدایت پمانا دا بیان وجعلنا منم ائمت یادون بی امرنا لما صبرو وجعلنا غزولیم گمنم ندین ائمت مسران فیسوہان دا دین یادون بی امرنا کی بیان میں کلو پاکم زمونگا یادونا بیامرینا کی بیان میں کلو بیامرینا پاکم زمونگا اتلا سمہ مانا دا ہدایتا کلکوالے سورہ عنکبوت آیت 69 یوکم آیم دا عنکبوت آخر آیات ہدایت پا مانا دا کلکوالی سورہ عنکبوت یہ اسم جبار آیت 69 والذین جاہدوا فینا لنادینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین والذین آکسان جاہدوا فینا کی کوشش کے زمنا پدین کے لنادینہم سبلنا خامخاک لکھوں گا دیلنا مضبوطوں گا دیلنا زمگا پلا روبان دا اصل اسمانی دا ہدایت پمانا رکھ لکوالی سورہ تابون کی مرازی اول اسم آیات کے تابون آیت 11 پمانا رکھ لکوالی بکرہ کی مرازی آیت 213 212 اسم پا اصل اسمانو باندے قرآن کے ہدایت لفظ استعمالی اس چرا ٹول ایمانی ندر دی پدی پوئے کہ نہ جدید ہے کہ بھائی ہدایت کیوں مانا کو نو اردے کہ بھائی وہ مانا کے نو بیا وا ہا مطلب نو لگا پختو کے سرے ویل کمال گورا قتل یا لفظ دے نو ددی گنی مانی دی قتلو یو سڑے دی آو چابانی کرز دی نا کرز دار نا کرز غاری ندیو تا لکا یو میاس پرا لگوری لگا حلکا مال اخپلی پیسی راکا نا بلو تا یو میاس را لگو گورا نو دا دی قتلو سو مطلب دی دی با ولاری دوارا با ولاری دی با تا یو میاس بوری نیغ نیغا نا دا دی قتلو دا مطلب ندی ایک اتلو دعوان تا ہے یو میاش راتا ہو گو رہا یو میاش راتا انتظار ہو کا دیکھ اتلو مطلب انتظار کول دی بل قتل شاگرد استاد و شاگرد ناس تی اونو شاگرد سبق لنگوری استاد لنگوری افا دی خواگوری او استاد چی خبر رکی نچکل آن سڑے استاد سا متوجیوی او گوری نو ده کنیکشن برابری اگر ریکارڈنگی دا دماغو کی کی چی ده قرآن تا گوری قرآن وی رکی او ده سبق تا گوری گو تا بگر رئی نو ده کنیکشن برابری نو آگر دماغو کی کی نی او چی کلا مثال بیانی گی ضرب المثل بیانی گی نو آگر بیا زبانی بیانی گی نو بیا استاد سا توجہ کی بیا بیا استاد سگوری نا ریکارڈنگ دے سیوی او کنا دے قرآن تنگوری او استاد تنگوری کل جامو سر لو دے کئی کل یو سبر سر استاد ہوتا ہے لگا دیکھوا گورا دیکھوا گورا نو دیکھ قتلو کے اس فرق تے دیکھ قتلو کے ابل قتلو کے فرق تے یو لفظ کلا پگن مانو را جی دارنگی بل لفظ دے پختو کی دا ہر جبکی پاک یو لفظ دے سرے ہوئے لکھا دا زی پاک تے دا کپڑا پاک دا سرے پاک تے اللہ پاک تے نو لفظ پاک تے خواہر دے کی جدہ جدہ مانکی دا زی پاک تے دا گن بلانا دا سرے پاک تے دا گنانا اللہ پاک تے دسنا نو کتے تے اللہ دا گناہن نا پاک تے دا مانا ہو غلط دا سکنا اللہ پاک تے سبحان اللہ عمّا یشرکون اللہ دا شرک نہ پاکتے نو کلا کلا اجتبا پا دی راشی چی دے اوٹی کی آگانی مانے چی پکو مانو بان استعمالی گی آج سڑی لنو وردی نو آگا مانا غلط ہو کی نو بیا ویر اوٹی جاؤ گر دے دے کی مانا غلط ہو کا نازل کی اصول کی مگلہ ریلو نو دا ادایت پا اتل سمانو بان راجی قرآن کی دارنگی ابن جریر ذکر کئی حدل للمتقین ہدایت دیدے کی پا مانا دا نور راضی ہدایت پا مانا دا نور ابن جریر ذکر کئی حدل للمتقین نور للمتقین رنا دا پارا دا متقیان متقیانو دا قرآن دا رنا را ویشتا لاز کیو دیتی نفیدہ اخلی ہدل للمتقین نور للمتقین نو ابن جریر ماناو کہا چی نور للمتقین خود شیخ القرآن رحمه اللہ پاگے بانے دا قرآن آیاتی ندر توقی نو خبر آن زلک اکلک اسی آتائی دا توقی چی قرآنم دا مانا کئی سورہ نساء آیت 174 ہو رہی سلور آیم یوصل سلور آیم سورہ نساء قرآن تعالیٰ پاک نور وی رنا وی شپاگم ازی بارا سور نساء آیت 174 یا ایو الناسو قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا یا ایو الناسو لٹولی دنیا خلقو قد جاکم پدا کی سنر آگے تاسو داؤ برهان من ربكم دلیل درن تا سنا وانزلنا اور ارال یگلنگا الیکم تا سدا نور مبینا رنا کرم قران دا نور دی وانزلنا الیکم نور مبینا اور ارال یگلنگا تا سدا رنا کرم اور پسی سورہ مائدہ کی ہوئی آیت 15 کی مائدہ آیت 15 قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین پنجا کم پتا کی سرا راغیتا ستا من اللہ نطرف دا اللہ نا نور و نرانا و کتاب مبین او کتاب اخکارا تا کی سرا راغیتا ستا طرف دا اللہ نا نور و نرانا و کتاب مبین او کتاب اخکارا سورة تعبون کی بیاوئی اتم آیات کی اتو اشتما سپارا سورة تعبون اتم آیات وآمنوا باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا وآمنوا باللہ وسیما نوری پالا بانی وآمنوا باللہ وسیما نوری پالا بانی ورسولی وفی عمد اللہ والنور اللذی انزلنا او پاکی رانا باننی پاکی تاب باننی چرا لگلے دیمونگا قرآن تے نور وے او پاکی رانا باننی چرا لگلے دیمونگا دانگی سورے سورا پینی سمن سپارا آیت باون دو پنزو سم دا آیت آخر کے وے ولیکن جاننا نوراً علیکن گردرم گردی قرآن لانا نوراً درنا کتابا لیکن گردرم گردی قرآن لانا نوران درنا کتابا دانگی سور انعام آت 122 یو سلو دو اشتم کی وی آمن کان میتن و آئین ناو و جاننا له نوران آئے آسو کی مڑا روحانی بدن دد ملوی علم نا قرآن و سرنی و آئین ناو نجندے کنگا دلنا و علم نا قرآن برنی و جاننا له نوران او اگردم گدلرا ورکم گدلرا نورن رنا علم دا قرآن ابن جزیر مولا مانا کئی و جعلنا له نوران او اگردم ورکم گدلرا رنا علم دا قرآن دا قرآن علم ولا ورکو نو چی درنا کتاب دا سرائی نو بیالا دا چار سرے خلق رنا تروکل سور ابراہیم دیار لسمش بارا اول آیات کی ہوئی الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلنا دا جمشان کتاب را لے گلیم گدیل را الیک آتا تا لتخرج الناس دیر پارا چوبا سیتا خلقا من الظلمات لتیرونا الى النور رناتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل پارا کیوں باسے تو خلقا من الظلمات دتیرون الى النور رناتا دانگی سورے صوف سورے صوف آتی سمن سی پارا آتم آیا تو سورے صوف آتی سمن سی پارا آت نمبر آتم یریدونا لیوک انور اللہ بیافائیم واللہ متم انوری ولو کنے الکافرون یریدونا ارادن ریدہ ظالمان لیوک انوچ ملکی نور اللہ راد اللہ بیافائیم پخلود دیبانی ارادن ریدہ ظالمان کافران کہ ملک کی رنا داننا بند کی کتاب داننا پخلو بانے پہن تیرا زنو بانے نیتی بندو لے واللہ مطی منوری اللہ پورا کون کے پلے رنا لرا واللہ کنے الکافرون اگر کبھدگنی کافران اگر کبھدگنی کافران دانگی سورے توبہ کی موئی آت نمبر 32 دو دیر سملہ سمجھ پارا سورے توبہ آد بتی دو دیسم یریدونا ایون پی انور اللہ بیا فوائیم ویاب اللہ اللہ ایون تی منورو ولو کنی الکافرون یریدونا ارادل ری دی نامسرکان ایون پی انور اللہ کمڑکی دی رنا دالا بیا فوائیم پخلو ددی بانی کی بن کنی کتام دالا پیتی رازنو بانی ویاب اللہ انکار کئی اللہ اللہ ان مگر انکار نکیند دینا یو تیمانورو چی برکی خلا رانا ولو کنی الکافرون اگر که بدګنی کافران نو مانا دا سوا هدا للمتقین هدایت تد پارا دا متقیانو رنا دا دا پارا دا متقیانو رنا دا دا پارا دا متقیانو دارنگی ابن جرید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نونا دا تقوا مانا ذکر کئی کی تقوا سر ہوئی یتقونا شرکا ویعملون میں تواتیہی تقوا ہوئی پریستا بچکول ہوتا یتقونا شرکا زان مسکئی دا شرکنا ویعملون میں تواتی او زان ساتی دا یتقونا شرکا زان مسکئی دا شرکنا پریستکئی دا شرکنا ویعملون میں تواتی او تابداری کئی دا نبی علیہ السلام و دل المتقین رنا دا دا پانا دا منتقیانو دا پانا دا موحدینو نوچی قرآن سر دا تعلق جوڑ کو او تقوار بزان کی راوستا تقواوی پریستا پریز جو کو دا مناحیو دا اللہ نا اللہ وی زمان دوست پی سورہ جاسیہ پی نیسا مجھ بارا آیت نمبر انیسا نلہ سلم کوئی چکل آن تقوار بزان کی راوستا نا اللہ وی زمان دوست پی پی نیسا مجھ بارا سورہ جاسیہ آیت نمبر انیسا نلسم اِنَّهُمْ لَيُنُوَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَوْا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ مَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اَللَّهُ دُسْرَ مُتَّقِيَانُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اَللَّهُ دُسْرَ مُتَّقِيَانُ کی تقوی ازان کی راوستا دا منایو دا اللہ نا نزان بس کنو واللہو ولی المنتقین اللہ دوسے دا منتقین نکورا اللہ بیا خلو دوستانو سرسکے کہ اللہ دا اللہ دوسے منتقیو پر ازگار شوئی تقوال بزان کلاوستا واللہو ولی المنتقین اللہ دوسے منتقین نسور جمعہ کیوں گورا کہ منتقین سر اللہ حسنگ احسانات کی سورة طلاق اتیسم زبارا دوے میاد کی وئی آخر کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَانَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ سُكِرِهِ لَا اللَّهَ نَا تَقْوَرَا اولی پزار کی زان مز گئی تمناہیو تا اللَّهَ نَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَانَ وَبَغَنْزِ دَلَّا زِرَ پَنَاهِ دَار مُسِبَتْنَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق بون کی دتا دا سے طرف نہ کہ دو خیال کے اندر ناراضین کہ اللہ سے تعلق جو کو اللہ کی طرف سے تعلق جو کو منہی دا اللہ نے جان بس کو تقوا نے بزان کرا ہوتا نہ اللہ وہ من یتق اللہ تو کی جان بس کہ نہ منہی دا اللہ نہ یری کہ اللہ نے جان لو او بغیر اندنا مخرجان دے پناہ دار مصیبت نہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق بون کی دتا دتا سے طرف نہ چر دبا خیال کم ناراضی دبا گمان کم ناراضی بیا اور بسی سلورم آیات کیوں گو رہی دا آیات آخر کے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ او سوک ایرگی دا اللہ نا سوکی زان بس کئی دا مناہیو دا اللہ نا دا اللہ دے لنا یجعل لہو او بگر زیدنا من امرہی یسرا دا کام ددنا آسان کیا کارونا بہت آسان کی کتا قوال دان کی راوستا بیا اور بسی ہوئی پینزم آیات کی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِرَانُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سُكِرِهِ دَا اللَّهَ سُوكِ زَانْ بَسْكَئِ دَمَنَائِو دَا اللَّهَ يُكَفِرَانُ سَيِّئَاتِهِ لَرِ وَكِنَ دَنَا تَقْلِفُنَا مُسِبَتُنَا دَنَا وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا عَزْيَاتْ بَكِدَنَا أَجْرًا تقوار پزان کرا ہوتا ہو دل للمتقین ہدایت پر متقیانو نور للمتقین رنا داد پر پرہیزگارانو رنا داد پر د پریز گیارانو نور للمتقین رنا دا دا پانا دا پریز گیارانو واللہ ولی المتقین اللہ دوسر متقینو اللہ دوسر پریز گیارانو واللہ ولی المتقین اللہ دوسر متقینو اور سوری انفال کی ہوئی آیت نمبر 34 کے سلو دیسم کے ان اولیاؤہو الا المتقون نیدی دوستان دا اللہ مگر متقیانا آیت 34 ان اولیاؤہو نیدی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر پرنسگاران ولیکن اکثرم لا یعلمون ولیکن زیادت دینا نفویگین کہ متقی سوکتے ان اولیاؤہو الا المتقون نیدی دوستان دا اللہ مگر متقیانا نیدی دوستان دا اللہ مگر پرنسگارانا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن زیادہ خلقنا نپویگین دا اللہ دوست سے دا اللہ ولی سے واللہ ولی المتقین اللہ دوست المتقیانو اللہ دوست ہے دا پرنسگارانو سورہ یونس بیو برئی یو لسم سپارا آت پریاسات چی دا اللہ دوست سے متقی سے پریزگار سے نو اللہ سوئی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ ان اولیاء اللہ خبردار یقیناً دوستان دا اللہ لا خوف علیہم دا اللہ دوستو کے دا اللہ ولی واللہ ولی المتقین ان اولیاؤہ الا المتقین ان اولیاؤہ الا المتقون نو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم خبردار یقیناً دوستان دا اللہ نبوی سرا پدی برنی ولا هم یحزنون نو دی ونجل سی الذین کسان آمنو چی مومنانی وکانو یتقون او ویدئی متقیانو زان بس کون کے رمان آئیو دا اللہ نو نالاوی لهم البشرا دے پارا دینے دے یہ پارا خوش خبری نو فی الحیاتی دنیا بجن دنیا کی وفی الاخران او بدلوئی پا آخرت کی دا دا اللہ بے ذلیری لا تبدیل علی کلمات اللہ نیتے بدلی دلاؤ حکمون دا اللہ لا نیتے بدل ان کے یا نیتے بدلی دلاؤ بے ذلو دا اللہ لا ذالک و الفوز العظیم تقوال بزان کی راو سان ذالک و الفوز العظیم دا امدار کامیابی لویا ابتدا کی منگویلی تیرا دا شیخ القرآن نحیم اللہ دا اثر دے دا قرآن دا بیارو صبح قیدات کمو دا ابتدا کے لگ زیاد پدی رہا ہو کہ سورہ فاتحہ تفصیل درو ہوئے کہ عقیدہ ملگا مضبوط ہے کہ دا طرز لگی زکی رسو بیا قیدات مگا کمو خود اللی المتقین ہدایتن پارا دا متقینو نور اللی المتقین رنانا پارا دا متقینو ہدایت یو مانا اکلاکوالے خود اللی المتقین کلاکوالے دا پارا دا متقینو مومنان متقین قرآن سر تعلق ساتی نظر مضبوطی با قرآن باننی اللہ بے ذکر اللہ تطمئن قلوب سورہ رات کی تاس ہوئی اللہ بے ذکر اللہ خبردار پکی نام دالنا تطمئن قلوب مضبوطی کی ضرورنا خود اللی المتقین ہدایت تین پارا دا متقینو خود اللی المتقین رانا پارا دا متقینو خود اللی المتقین مضبوط والے دا پارا دا متقیانو سوچے قرآن سر تعلق ساتی دا دے حق ادا کئی دا غزر با مضبوط ہی دا غا قیدہ با مضبوط ہی دا غا عمل با مضبوط ہی خود اللی المتقین رانا دا پارا دا متقیانو خود اللی المتقین مضبوط والے دا پارا دا متقیانو علیف لام میم دا دیو روفو پمان آبانی اللہ پاک کالیم نے ذالک الکتابنا کتاب جنے لارے بھی ہو نیتنے شک بنے کے خود اللی المتقین ہدایت پرد متقیانو رنانا پرد متقیانو حکلق والنے دپرد متقیانو واخر دعوانا الحمدللہ